na stacji. Lokomotywa, uff, jaka majestatyczna, pełna radości, zalana rumieńcem olbrzymia. Ja zainspirowany twórczością, gdy fantazja uderzy mi do głowy, pukajcie narody i na nic wywody. Tych najwybitniejszych, tych najpierwszych bez mała wychodzi na jaw rzecz całkiem wspaniała, zalana rumieńcem różana. Lokomotywa ciągnie za sobą wagonów 7 na stanie pierwszego, gdy rząd z numerem 1. Piszczące zmysły, rarytasy i smakołyki w drugim. Najzabawniejsze nasze nawyki w menu. Poza tym krocie żartów i psoty w trzecim. Potencja do składania rymów, pełna ochoty w czwartym. I choć dla ego to bardzo ważna kwestia, o specyfikach w tych działaniu nie napomnę, choć poezja ma to nie komercja w piątym. Idealnej otchłani przestrzeni, których pobrzmiewa echem hip-ha i dalej brzmienie w szóstym. O znaczeniu bardzo dosłownym, lecz i o znaczeniu bardzo poufnym. Chwile głęboko erotyczne, tajskie masaże, dupki machające czym się da, akcje namiotne i te bardziej dynamiczne. Natomiast w siódmym wagonie podróżuję wśród luksusów, wygód, przygód i leksusów, rzecz przez wszystkich najbardziej uwielbiona. Wyostrzcie wszystkie zmysły i słuchy, oto ona. To ona, wyśniona, to ona, wymarzona, to ona, śmieszająca mnie, to ona, przemija jak dzień, ona, ulotna jak sen, ona, delikatna jak len, ona, wciągnięta wirem moc. Spójrz tam w górę, niebo bezchmurne, w oddali widać słońce, och, jakże barwne i jakże bujne. Są te widoki, okolice i dzielnice, które tętnią życiem nocą. Wiem, muzyka pod hip-hop wodzą. Przecież wiesz, kocham dźwięki, które w moich uszach dzwonią. To mikrofon jest moją bronią, moją ostoją, moją wyrzutnią rakietową. Ruszaj się razem z nami, razem z jego fanami, gdzie kolesie malują puchami, gdzie tłumy kiwają głowami, gdzie dziewczyny matują. A dziewczyny czym się da, a ja stoję z mikrofonem w dłoni, obok ludzi ci, na których mi zależy, przyjaciele ci od przeżycia, ja idę, ten znajomych wokół widzę i tym się szczerze, że w górze moje okolice, a oczy mnie świecą jak znicze. Musisz to cenić, ale dla mnie wcale. Olbrzymie fale czy poklarze, ja palę fajny, mózg się lansuje, no daje, staje cóż, dróż, ja pomarzę dalej. W tej wyśnionej realności, gdzie drzewa się na wietrze, w tej wyśnionej, gdzie rozśmiesza mnie powietrze, jest przyczyną mojej radości, wśród realnej zażyłości, jakie dreszcz. Przytarłem oczy, widzę wreszcie, to nie dreszcz, to świat jest piękny nareszcie, to nie dreszcz. To ona, wyśniona, to ona, wymarzona, to ona, śmieszająca mnie, to ona, przemija jak dzień, ona, ulotna jak